més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a este programa en lingua galega, Galegos Novais. E temos uns enderezos que son galegosnovais.blogspot.com. Este é un blog. E despois tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E hoxe falta noso compañeiro Xulio Couchil, que está por Galicia, que despois falaremos con él, porque está traballando, aunque desto, él traballa sempre para Radio San Boi, e entonces nos contará cousas desde ali, a través acompañando cun outro señor que tamén falaremos con él. E vamos, como non, saludar a Fernando, que está aquí connosco, e este que nos fala, Armando Fernández. E vamos a poñer un bocadiño de música para empezar un programa. Así que, señoras e señores, empezamos. E escoitando cal ruxía polas marxes do futuro, rastros de xente entre néboa, como un lobo en claro oscuro, como un lobo en claro oscuro, ai la la la la la la la, ai la la la la la la la la la. Por baila la mazurca, solo por eso, por baila la mazurca, llévame preso, llévame preso, nena, llévame preso, por baila la mazurca, solo por eso. Bueno, pois vamos ca primeira chamada que fixemos a la Galicia, e vámonos ir por concretamente ás terras da Fonsagrada, e vamos falar cun home que autodidacta de moitas cousas. Eu digolle a veces, cando nos vemos, digolle que é unha biblioteca andando, e entón, pois, vamos a falar con él. Boas tardes, Manolo. Boas tardes, aquí a 960 de altitude, oxigenándonos. Muy ben, eso é fabuloso. Por eso que cando vamos aí repoñémonos un pouquiño. Bueno, tú colles forzas co oxígeno, cos butelos, etc. Cos produtos do país, sí. Exactamente. Que a mí non me gustan, no. Cos como outro. Está ben. Muy ben, muy ben. Pois, bueno, ti non paras, porque vexote nas redes que faes unha reportaxe, fixeche unha reportaxe, pois, por exemplo, un hotel que hai preto a donde eu vivo, que está na Rúa Maior, non? Efectivamente, sí. Era o hotel, aquí na Fonsagrada, esa casa perteneceu a un home que foi alcalde na dictadura, que lle chamaban Brañela, esa casa heredaron a unhos sobrinhos, tá, bueno, ao final comprou unha xente que merece cualquier éxito, porque son moi currantes, moi traballadores, un matrimonio que teñen moitas iniciativas e son moi emprendedores. A verdade é que é un hotel cun encanto especial, porque sí, conservaron todo o tradicional do edificio, moi guapo que está, moi guapo. Sí, bueno, eu pasei, teño pasado, bueno, como podes imaginarte, mil veces por diante. Sí, claro, claro. Sí. A Rúa Mayor ten ese nombre porque era a rúa principal da Fonsagrada. Que, pois que nos escuiten, que non saiban moito de... do tema da Fonsagrada, o concello na Fonsagrada ainda non fai 200 anos que está, que antes estaba na en Burón, sí. Posteriormente primeiro chamouse Burón e despois Puebla de Burón. Eso. Entonces, a calle Mayor ou a rúa Mayor onde está o hotel este era a rúa principal, despois fixo a Avenida Galicia, pero máis tarde, sobre 100 anos máis tarde ou así, hasta o 2034 non podemos celebrar o bicentenario do nacemento deste concello. Bueno, a ver se estamos aquí para aquela. A ver. Bueno, contame como vai eso das carrocetas, cantas hai xa, pois non sei, contadas, feitas, porque vexo que hai unha morea de xente tamén que lles fixeche reportaxe aí. Sí, bueno, este era un tema que quedara pendiente fai xa uns cuantos anos. A ver, a idea de isto das carrocetas é que eu teño un irmão que hereda, digamos, a profesión de do noso pai, de madeirista e tal. Sí. Entonces, cando casou, sí, xa fai anos, no 2011, pois a broma que lle tiña eu gastada, preparado para gastar, que, bueno, que además salí moi ben, era que el viña coa madriña, sí, cerca do Concello de Lugo, que a súa muller era dalí, debaixo do Círculo das Artes, para os que saiban, que está no fondo da Plaza de España, tiñamos ali unha carroceta esperando. El, que é moi hábil, cando viu a carroceta, dixo a madriña, que a madriña era a miña filla, dixo, que se chama Noelia, dixo a Noelia, estas son cousas do teu pai, que me vai ir na carroceta. Efectivamente, baixouse do coche do novio e da madriña, sí, e chegou na carroceta italiana restaurada ao concello, que, bueno, foi un éxito. Ele tiña moitos convidados que eran madeiristas, claro. E a verdade é que foi despois na prensa tuvo moito moito eco o tema, de porque sí, non se era nunca, no, que, sí, que ninguén chegara nunha carroceta neste caso non foi ao altar, foi ao concello, pero a xunto a noiva a dicir yo si quero nunha carroceta. Bueno, iso é un tema. Entón, empezamos a falar de que había que facer algo polos carroceteiros, porque esta xente tuvo unha importancia capital no desenrolo. Bueno, sí, foron os pioneiros no desenrolo do rural, no sentido de que cando eles chegaron coas carrocetas italianas, os de Veiguiña, Jesús e Baldomero, que chegaron coas carrocetas italianas á zona de Navia Fonsagrada, o anterior era o carro claro. Se a roda ten 8 millóns de anos, pois o carro non sei os que terá, pero miles de anos. Quero dicir, non houbera evolución nos miles de anos, e a primeira evolución foi cas carrocetas italianas. Sí, por eso tuvo moita importancia o tema eu non sei de ningún lado que se fixera ningún encontro de carroceteiros. Sí. Entón, eu propuxenlle ao alcalde se nos financiaba unhos trofeos. A verdade é que fixen un trofeo, pero especial, dedicado aos carroceteiros, co mapa da Fonsagrada, cunha carroceta, bueno, etc. Un tema feito a propósito para iso, non? E o alcalde, que é un home que tamén aprecia a cultura e estas historias, todo o alcalde da Fonsagrada, Carlos López, pois dixo, hombre, non hai problema, fixamos un encontro de carroceteiros, avisamos a todos os carroceteiros vivos, collín unha relación dos 60 carroceteiros, que 60 e pico, que había, que unos morreron, outros están, bueno, pues en circunstancias que non puderon acudir ao encontro, tal. Ao final, foi un éxito rotundo. A verdade é que, claro, xa son xente dunha avanzada idade, isto foi en abril, e xa tres xa non están, xa falleceron desde ese día, ¿no? Pero bueno, isto é un tema, eco dos carroceteiros. Algún día estudiarás en os libros de texto e pasará a historia como a primeira evolución mecánica do rural, porque así, non hai outra. É que non hai outra. É que eso, gracias a persoas como ti, pois van deixando esa pequena historia, aunque dicimos pequena, pero é moi grande. Sí, a verdade é que hai que poñerse nos anos 50, onde o carro midía un metro e medio de ancho, sí, e, ou un 20 en algúns, bueno, igual, e non había camiños. No. Entonces, o vehículo que se prestaba para poder circular sin facer camiños era esa carroceta italiana, que son estas que vemos transportando soldados na Segunda Guerra Mundial. Esas sí. son as carrocetas primeiras que chegaron aquí. Esa. Que lles giraban as catro rodas, que, bueno, evidentemente era un vehículo absolutamente primitivo, con pouco máis podían que un par de bois, pero pero eran máquinas. Exactamente, era maquinaria que sacaba madeira de sus sitios donde nunca que ningún carro podía chegar. Evidentemente, sí. De esos regueiros, bueno, se eu me acordo de ver algún sitio, madre mía, baixando cara que izan e meterse a lo embaixo que le chaman adorna, madre mía, digo, pero como se mete aquí con unha carroceta, madre mía, pois sí, metíase. Sí, eso é así, E entonces había... contábame un día o meu pai que en Cervantes, nun pueblo de Cervantes, os rapaces íbanes a facer, axudar a facer o camiño para... Sí. Solo por ver como subía a carroceta, porque nunca vira ningún vehículo. Claro. No pueblo, quero decir que é que en esa época non había camiños, non había luz, non había agua nas casas. era todo igual que 2000 anos atrás, ¿no? Sí. Non había, é que hasta 1950 é igual que se nos remontamos ao siglo XIV, era sí, o mismo. Era o mismo, sí. Por eso que a partir das carrocetas foi cando Galicia empezou a cambiar un pouquiño. Evidentemente, así é. Eso, así é, porque as carrocetas, incluso houve xente que araba cas carrocetas. Bueno, unha cousa increíble, Pois é certo isto todo, que eu xa o sabía e algúns aportaron a experiencia que eles mesmos fixeron. É dicir, un arado enganchado ao cable, atrás, e araban ca carroceta. Pero é que hai que pensar que, se non era con vacas, con mulas ou con bois, pero non había outro aparato que tirara do arado, Porque a partir de aí foi cando deron en chegar, despois das carrocetas deron en chegar algún que outro coche. Sí, nos pueblos a evolución cronológica foi as carrocetas, os pascualiños, que había máis marcas, a Agria, a BJR e tal, pero Pascualí foi o primeiro, el Andre e tal. Porque é que tamén volvemos ao mismo, é que non había, tú para que querías un trator destos, que xa non había esta evolución de tratores que agora, pero un trator grande non valía leválo para Queizán, no. Nin para Villabol, nin para Louxas, porque polos camiños non cabía, entonces por non eso. Había posibilidad. Nin leválo a Liñares, nin nada. Claro, nin a Liñares, nin a ningún lado, porque os camiños eran así. Ainda hai unha certa... a idiosincrasia do paisano ca terra, eso ainda non está estudiado a fondo, porque eso é un tema que dá para unha charla de dúas semanas, porque a xente, a valoración que ten da terra é unha cousa desproporcionada, é como se fora unha tara, ¿no? Que ten a xente. Entonces, cando se empezaron a abrir os camiños, houve moito que ver, ¿no? Como decían por aquí, houve ferro e fariña. Exactamente, sí, señor. Se me acordo dunha vez que estaba aberto de alcalde por culpa dunha curva, madre de Dios, ¿no? Ele dixe que había ferro e fariña ali en Ferreiros, cerca de San Pedro. Pois sí. Bueno, unha anécdota, sin... Más que nada para non entrar en grandes polémicas, porque merecía a pena citalo, pero bueno, vámoslo deixar aí. Sí. Unha persona que iba a pista para un pueblo, tiña unha finca, que a finca non era da súa propiedad, que a viña en arriendo da iglesia, es decir, que pertenecía á iglesia, e sacou unha arma para enfrentarse aos do ayuntamiento, que entonces era alcalde Antonio López Vidal, concejal de obras, un gran concejal que houve, que... todos recordamos con moito cariño, que era Jesús Fernández López, conocido como Froilán. Sí. Tuveron que chamar as fuerzas do orden, porque a señora, estou falando que non era dela, ela traía en arriendo, pero consideraba que a terra que lle pertencía. Bueno, ahora ela está para onde vamos ir todos, que lle vai sobrar moita terra, pero que era, é chocante, porque non só non defendía a súa finca, que non defendía nada, defendía a súa ignorancia, pero pensar que era de outro, y ela como se puxo co tema de pa pasar unha pista, non era pa pisotear de nada, era pa pasar unha pista. Exactamente. Esa é unha explicación moi lógica do que sucede en Galicia ca terra, ¿no? Que non é solamente en Galicia, que noutras partes tamén ocurre casi igual ou igual, Non lle pise lo terreo, non lle fagas carreiro, porque xa... sí, bueno, ahora, a ver, os urbanitas, dito sí. con cariño, porque bueno, este é un tema moi chocante, ¿no? que opina do rural o que nunca estuvo nele, quere fanse leyes dos que os que non entenden, de nada, vale, etc. Sí. Pero faime gracia, porque os urbanitas tamén chegan ao monte ou chegan ao rural e pensan que o monte que é deles. Sí, sí, sí. É todo ten propietario, se é dunha comunidade de veciños, se é dunha sociedade ou sí, sea de xente particular, todo ten propiedade e hai que respetar todo, porque en eso se basa a convivencia, no respeto. Por eso. Pero iba a comentar un tema que non leva moito tempo, pero é ocurrente, que é da miña factoría, cando se fala do tema de que o galego valora moito a terra, digo, mira, un galego fai un pequeno na súa muller, un moreno, un negro, poñámoslle, sí, ¿no? Sí. E o pequeno sale, pois, tirando ao pai, moi moreno, e ela ache de explicar de que o seu bisabuelo tuvo en Cuba, entonces o pequeno ainda trae unha teda... Bien, e non pasa nada, el tomo con filosofía, pero como lle collas un tego de terra, uy, quídate, así. Uy. Fíjate tú que un tego, madre de Dios. Pois sí, é así, é así. Sí, sí. Oye, cantas carrocetas tes... catalogadas, contadas, máis ou menos. Mira, precisamente cando falabas aí de Berto, na etapa de Berto, de Bertín Deza, pois anduve durante dous ou tres meses, estuve recollendo todos os coches que estaban por aí tirados nos cabos e tal, que moita xente non sabe que son su proceder. Claro. Que si ten unha matrícula e eres o propietario, que te sanciona, ou se prueba, bueno, etc., todas estas cousas. Entonces moitos tamén aproveitaron de mandar as carrocetas ao desguace. Sí. Incluso carrocetas moi boas, sí, como sí, a de Germán, a de Lameiriña, bueno, por aquí sí, varias. Sí. Esa xente, ao fin de cuentas, nada, dábanlles, poñámosle 500 euros, ¿no? Que é o que vale unha carroceta de polo que vale o ferro, o peso, podes desguace, máis ou menos. Sí. Bueno, desfixéronse delas cousa que agora, a veces, os fillos, os netos, teñen tristura por eso, porque, claro, unha vez que alguén empeza co tema, bueno, pois, agora mesmo, hai xente que ten dúas, hai xente que morreron os propietarios e están guardadas dentro da pallera, hai outros que esteñen fora, tirada tal, pero na Fonsagrada hai unhas 50 carrocetas, máis ou menos, ¿no? En activo, funcionando, KITV ao día e tal, pois 4 ou 5, porque é complicado. Sí. Porque puideran matricularlas como vehículos agrícolas, sí, porque pasan a revisión anual, pero os que esteñen ao servicio público que teñen que pasar a revisión cada seis meses, que hai un caso que conozco, eso é moi complejo, porque cando ven a ITV desplazada a Fonsagrada, non lles pasan a revisión, teñen que ir pasar a Lugo. Cada seis meses ir que a carroceta a Lugo, pois, de alguna maneira, casi inviable. ¿No? Non vas levar unha grúa para que che leva a carroceta, para que che trae tal. Bueno, entonces, bueno, pois están aí... O meu irmão, este que falaba que é o madeirista, ten unha, restaurou unha, que está perfecta, bueno, é unha cuantía importante, o que costa restaurar unha carroceta, vamos a 30 ou 40 mil euros, non é ninguna broma. Non. No sentido de que si a restauras con todo original, é novo, é, bueno, etcétera, non? Pero a xente que restaura é polo capricho, é como que ten un vehículo histórico. Igual. É polo capricho de telo e disfrutalo, non é outra historia. Entón, as carrocetas, pues bueno, algunas van a seguir conservando, están en palleiras, aí non... Sí. Inda que teñan óxido, hai xente que montounas en tazos de madeira para que as rodas non apoien, non tal. Bueno, xente máis curiosa, tal. Bueno, e isto conservarase. E ao mellor algún día, alguna máis restaurase. Pero eu teño moitas dúbidas de que se poidan restaurar, porque é un custo importante. Un é un costo moi elevado. Non de coller un spray que vale 3 euros e pintala. Non, eso non é... No. Eso non é. No. Tamén hai outra cousa que é o polígono industrial. Que se pode dicir de ese polígono? Ahora mismo, eu actúo como se fora portavoz de algo, é un portavoz meu, nada máis, non? Pero mira tú que eres un home espabilado, chamache nun momento oportuno, porque fai dous días aprobouse o tema do impacto ambiental por parte da Xunta, e agora o, digamos que ese escollo que estaba aí, porque houbera tamén reclamacións de particulares, bueno, xente que pon a trancos no camín. Sí, sí, sí. Bueno. Porque non tiña ningún sentido, incluso alguna basada nunha suposta organización de ecologista, tal, nah, todo auga de fregar, porque ademais non tiña ninguna lógica o que decían, que invadía o camiño primitivo, é mentira. Bueno, sí, unha serie de pamplinadas que de algún xeito valen para trancar, é que casi sempre a xente que atranca é xente que nunca lle aportou nada ao seu pueblo. Non sei se me explico. Sí, sí, sí, sí. Tú miras o currículum de unha persona de 60 ou 70 anos e ves o que fixo no seu pueblo. Non vale de que fale nas redes sociais ora, bui, que había que facer tal. Non, non. No. Tú que fixaches no teu pueblo? Que invertiches? Que aportaches? Bueno, pues aí está o tema. E estos de algúns dos que fixeron recursos e tal, aportaron problemática, porque outra cousa non. Entonces a Xunta, con bon criterio, pues, claro, aprobou o tema, e agora mesmo o Concello o que terá que facer é, os cartos da Diputación está aí, son para ese cometido, non poden ser para outro cometido. Claro. Entonces o Concello agora vai se poñer en contacto cos propietarios do terreno, que xa estaban en contacto, compraralles o terreno, porque neste caso non hai problemas ca xente, que se non tenían que ir a unha expropiación, e leva algo máis tempo e tal, pero non, aquí están de acordo, venden e tal. E despois salirá a concurso, o que é, porque claro, ali hai un movimento de terras importante, porque ben sabes que fai así como un pequeno, un gran montículo, e de alguma maneira, pois, teñen que achaiarlo, que é unha palabra que utilizamos aquí, non? Entonces eso tamén ten un custo e tal. E bueno, eu supoño que no ano que vai entrar, que vai quedar, cando veñades no brao, vades ver, se non están as aves feitas, si, todo en marcha, si. Sí, sí. Porque en que zoa está? Porque eu miro e non me dou ubicado a zoa. É fácil. Si vas de Fonsagrada, dirección Lugo, sí, o coller onde o cementerio do Padrón, sí, a izquierda, para Navia de Suarna, sí, sabes de que falamos? Sí. Ali van facer unha rotonda, xusto, sí, onde se colle, van facer unha rotonda. A izquierda colle esa panaria e a dereita para Carracedo. Sí. No? Ali, sí, sí. Ubicámonos aí. Bueno, pois, entre a pista que vai a Carracedo, sí, e a carretera de Lugo, xusto enfrente, según vamos, dirección Lugo, a dereita do cementerio do Padrón. Ah, mira, nun sitio fabuloso, sí, señor. No. Sí, claro, eso... estudian porque este a línea de alta tensión cerca, bueno, etcétera, sí, estas hombre, cosas, claro, que teñen que mirar moitas cousas. Ca carretera que de Lugo tapa que se non disparas o costo, porque aquí vas a ver que a distancia é complicada sempre en todos os terrenos. Sí. Sí, porque aparte de aí, cuño, pois eu vexo, si sí, os peregrinos pasan por aí, sí, pero poden desviarse xusto, por atrás do cementerio. Sí, xusto, a ver, os peregrinos entran en Padrón, no Padrón, sí, e van por debaixo da carretera, de alguna maneira, non se ve desde a carretera, sí, e van salir xusto a pista de Carracedo, ali ao principio, sí, e cruzan á izquierda cara ao cementerio. Sí. Bueno, pues ahora mismo é máis perigoso, según está ahora, que se hai unha rotonda, porque claro, é evidente que na rotonda esos coches todos sabemos que hai que ir moito máis despacio, ¿no? Exactamente. Ademais, se tiran un pouco máis adiante, á esquerda van os peregrinos a ir ali a Fonte Caeli de Piñeiral. Correcto, correcto. Así é, Por eso que o que dice todo eso me parece a mí increíble un pouco. No, eso é enredar máis que outra cousa, sí. Entonces fai ruxida e nada máis, pero bueno, como dice outro, vamos como refrán de difama que algo queda, bueno, pues, exactamente, eso. Enreda que algo estorba, se estorbar, pues, sempre estorbar, pero bueno, desta vez o enredar sin argumentos non conduciu a nada. No. Sí. Pois moi ben, Manolo, foi unha gran alegría poder falar contigo e comentar estas cousas, falar das carrocetas e falar porque tamén podemos falar hasta da paisaxe, que en Fonsagrada os restaurantes non cobren a paisaxe. No, é gratuito. É gratuito. Isto é como unha boa moza, que vas por... Ahora, bueno, xa hai que andar con xeito e tal, pero mirar de momento non está penado, non? No. Entón, tú podes mirar por unha boa paisaxe, por unha boa moza, ou por que vexas, sí, se te gusta un cabalo, etc. Bueno, pois, pues, o da paisaxe aquí... É gratuito. Hasta no outono é guapa, non? A verdade é que sí. É un clima de montaña, está claro, aquí non podemos pedir... Pero tamén non temos problemas de tsunamis, Tampouco. Cuando chegue o mar a Fonsagrada vai ser complicado, Sí, cuando... Que noutras épocas chegou, a terra, sí, bueno, da Fonsagrada, pero en algunha época chegaría. Fariña de outro muiño. Sí, por eso digo que aí na Fonsagrada, en fin, como lles digo eu, digo, pois mira, para ir a Fonsagrada tens que subir, así que aí non sirve, que tens que subir sempre, nunca baixar. Porque hasta os lobos que hai arriba, sí, teñen que baixar. Que le, do tratante asturiano, cuando xa sabemos que, bueno, pues que o tema do trato permite moitos argumentos ficticios, ¿no? Contos, historias. Entón estaba un contando, porque aquí durante séculos viñeron moitos tratantes de Asturias comprar aquí dando e tal. Sí. Estaba contando, pois, na cantina tamén, dicindo, cuando yo bajaba para la Fonsagrada, y había un ali que se conoce, que conocía mejor a Fonsagrada, dicho él, o otro, ¿y de dónde bajabas? Oh, del cielo. Porque a Fonsagrada nunca baixaron los lobos. Nunca, siempre subieron. No. Es así. Pues muy bien, Manolo. Graciñas, y seguiremos en contacto. Bueno, pues mientras sigamos tendo aire para poder mover as cordas vocais, sí, seguimos falando, estamos encantados. Gracias por todo. Por acordarte sempre da Fonsagrada e de Navia. Muy bien. Hombre, muchas gracias. É miña terra. Sí, señor. Encantados estamos de que nos representes tan ben. Muy ben. Moitas gracias a todos vos. E tamén, desde aquí, mando un saúdo a Carlos Calderón. Pronto teredes por aí tamén, cando as súas ocupacións lle permitan, sí, dedicarvos, veredes que cabeza máis lúcida ten, e que home, que interesante é, cuánto sabe, non? Sí, ui, no verán vindolo unhas cuantas veces, dice, vaya hombre, dice, se non nos vemos en Galicia, vémonos en Asturias, porque como lle gusta a bicicleta, pois... Ai, sí, é así. Sí. É un home con unha capacidade... Estupenda, que, o que... O que non tuvera o gusto de coñecelo, nin de tratalo, non se imagina a súa capacidade. Hai que estar un momentiño con él. Sí, certo. Bueno, pois moitas gracias. Gracias, Manolo, e unha aperta moi forte. Igualmente. Radio Samboy.